Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 listopada, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Resort Sprawiedliwości zapowiada szybsze postępowania w procesach cywilnych. We Wrocławiu obchodzono dziś 40. rocznicę powstania Studenckiego Komitetu Solidarności. Mimo kłopotów ze stworzeniem rządu, Angela Merkel zapewnia, że nie chce nowych wyborów. Ministerstwo Sprawiedliwości chce szybszych postępowań w procesach cywilnych. Resort zapowiada wprowadzenie postępowania przygotowawczego i zwalczanie tzw. obstrukcji procesowej. Grzegorz Maciak. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówi, że założeniem jest to, aby wyrok w miarę możliwości był wydawany na jednej rozprawie. Ma temu służyć nowe narzędzie w polskim prawie, tak zwane postępowanie przygotowawcze. Rozprawie, która określi sposób postępowania w danej sprawie, gdzie sędzia będzie zobowiązany podjąć pewne próby znalezienia kompromisu i ugody pomiędzy stronami. Resort zamierza także przyspieszyć rozpatrywanie spraw w procesach cywilnych przez walkę z tak zwaną obstrukcją procesową, dodaje wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Kolejne zażalenia, kolejne wnioski składane. To nie są zażalenia, to nie są wnioski. Cel jest jeden. Opóźnić proces, albo go w ogóle zastopować i spowodować, że druga strona się zmęczy, cofnie pozew. To na razie jedynie propozycje Ministerstwa Sprawiedliwości, które wkrótce mają trafić do konsultacji w środowiskach prawniczych. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Zmieniamy temat. Uczestnicy obchodów 40. rocznicy powstania Studenckiego Komitetu Solidarności we Wrocławiu wspominali, że działalność tej organizacji cieszyła się dużym poparciem społecznym mimo komunistycznych represji. Dzisiejsze uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej, a część oficjalna odbyła się w Centrum Historii Zajezdnia. Wśród organizatorów są dawni działacze wrocławskiego komitetu: Jerzy Filak, Krzysztof Turkowski, Jarosław Broda i Adam Lipiński. Msza święta, którą odprawiał Staszek, ksiądz Stanisław Orzechowski, tutaj na takich półciężarówkach ustawiony, to morze ludzi. To jedno z wielu wspomnień, które przywołano w Centrum Historii Zajezdnia, gdzie dziś zorganizowano obchody. Swoje refleksje przywołał też jeden z założycieli Studenckiego Komitetu Solidarności, Jerzy Filak. Wydaje mi się, że podskórnie nic byśmy nie zrobili, pewnie byśmy szybko się zniechęcili, gdyby nie ciche poparcie szerokich rzesz znajomych. Wrocławski SKS uważany jest za jeden z najaktywniejszych w Polsce, co potwierdził jego działacz, dziś sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Lipiński. Więcej nawet powiem, jest konkurencja między SKS-em, oczywiście historycznym, krakowskim, wrocławskim, kto był silniejszy, kto był ważniejszy. No ale to jest oczywiście taka nasza zabawa intelektualno-historyczna. To, co podkreśliło wiele osób, które pojawiły się dziś przy Grabiszyńskiej, to wyjątkowość miejsca. Krzysztof Turkowski dodał też, że dzięki zajezdni zakończył się proces budowania lokalnej tożsamości. O czym relacjonowała Dorota Kuźnik, bodźcem do powstania komitetu najpierw w Krakowie była śmierć Stanisława Pyjasa, studenta z Krakowa i działacza opozycyjnego. W czasie pogrzebu grupa jego kolegów złożyła deklarację założycielską. Kilka miesięcy później powstał Studencki Komitet Solidarności we Wrocławiu. Nowe wybory nie są dobrym rozwiązaniem, mówi kanclerz Niemiec Angela Merkel. Nawet nie chcę o tym myśleć, że ze względu na skomplikowany wynik wyborów będziemy prosić wyborców, aby jeszcze raz poszli głosować, powiedziała podczas dzisiejszej konwencji CDU Merkel. Podkreśliła, że politycy otrzymali od wyborców mandat, aby stworzyć rząd. Kanclerz Niemiec pochwaliła przy tym inicjatywę prezydenta Franka-Waltera Steinmeiera, który spotkał się z szefem socjaldemokratów Martinem Schulzem i nakłonił go, aby zaczął rozmawiać o ewentualnym udziale jego partii w tworzeniu rządu. Rząd Angeli Merkel podał się do dymisji 24 października po wyborze parlamentu. Od tamtej pory obowiązki sprawuje komisarycznie. To był serwis Trójki. W nocy temperatura minimalna od 1 stopnia na zachodzie Polski do 5 na wschodzie. W strefie nadmorskiej od 2 do 4 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Na południu kraju porywisty. Na wybrzeżu i w rejonach podgórskich okresami dość silny. W porywach do 60 km na godzinę. W górach wiatr w porywach do 80 km na godzinę, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tam, gdzie polska poezja może spotkać latynoamerykańskie dźwięki, czyli w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, pojawił się Mietek Szcześniak z materiałem ze swojej najnowszej płyty Nierówni. Artysta zawarł na niej kompozycje nawiązujące do muzyki brazylijskiej, napisane do wierszy księdza Jana Twardowskiego. Oczywiście nie pojawił się sam, a z fenomenalnym zespołem. Zapraszam na retransmisję tego koncertu w niedzielę, tuż po 19:00. Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy

chodzę, chodzę, patrzę. Na razie nic. Któregoś dnia rzeką Wisłą przypłynie statek piratów o 5 masztach, 20 armatach i zapytają, który to Świetlicki, a ja wtedy stanę na samym środku rynku i będę wskazywać tego, tego, tego, tego, tego, tego, tego, tamtą, tamtą, tego sprzątnąć, sprzątnąć, tamtą, tamtą, wszystkich, wszystkich. Kraków i nowa huta, huta. Sodoma z Gomorą, Gomorą. Sodomy do Gomory. Jedzie się tramwajem. Chodzę po mieście. Chodzę po mieście. Opluty. Opluty. Opluty. Gościem listy osobistej jest dziś 3-godzinny Marcin Świetlicki. Na wywiad zarejestrowany w Radiu Kraków przeszliśmy pieszo. Takie miejsce, gdzie przychodzą umierać koty. Zapytałem, chcesz je zobaczyć? Odpowiedziała, nie chcę, nie chcę. Powiedziała to w taki sposób, że musiałem odwrócić się od niej. Od tamtej pory powoli zbliżam się do wyjścia.

Nie będzie tak ślicznych dziewcząt, nigdy. Nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić. Księżyc nie będzie tak pięknie wisiał. Nigdy nie będzie takiej telewizji, takich kolorowych gazet. Nigdy nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań. Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz. Nad horyzontem błyska się i słychać szczęk żelaza. Będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Obiecałem zapytać o PRL i Rafała Kwaśniewskiego. No. Czy był tam, jeżeli dobrze pamiętam, jest w książce taki epizod, że coś by się mogło zdarzyć w którymś momencie, bo spotkaliście się, ale nie było dalszego ciągu. Dobrze pamiętam? Tak. Tak. Takie spekulatywne to było tam trochę. Tak, no bo to tak jest, że... Tak jakby się pan nad tym zastanawiał. Tak jest. Często jest tak, że spotykam muzyka i moją pierwszą fantazją z tym muzykiem związaną, zróbmy zespół, mówię. Nie każdy na to pozytywnie reaguje. A z Kwaśniewskim nocami chodząc, jak mieszkał w Krakowie, po tym mieście... spotykając się nad ranem w tym mieście, stoliśmy jakieś takie pomysły. Trudny byłby to dla mnie partner, bo to był jest i był prawdziwy rock'n'rollowiec, a ja jednak jestem jakby z innego świata. Odbierałem go, obserwując w latach 90. jego dokonania, głównie z PRL-em. Wiem, że grał w Kulcie, wiem, że grał w elektrycznych gitarach, ale to on był tam takim właśnie doczepionym muzykiem do tych zespołów. Natomiast w PRL-u bardzo mi imponował, bo nagle zobaczyłem takie rock'n'rollowe zwierzę na polskiej scenie i Kwaśniewski mi bardziej imponował na przykład niż młody Maleńczuk, znaczy młody jak młody, ale Maleńczuk z zespołem. Bo Maleńczuk od razu się zgrywał, a Kwaśniewski był w dodatku osadzony w muzyce, którą kocham, czyli w muzyce lat 60. On potrafił numer Kingsów, mało znany, zagrać i zaśpiewać z pamięci. Maleńczuk jednak jest z rejonu dancingu i bluesa po prostu. A Kwaśniewski... No, z naszej współpracy by coś było, no, ale jego życie właśnie rock'n'rollowe było strasznie i ani na moment się rozminęliśmy się. On poszedł w swoje dziwne strony, ja zostałem w swoich dziwnych i tyle. Trochę żal. Nie wiem, czy opowiadam w tej książce, bo już zupełnie nie pamiętam tej książki, o tym, jak staliśmy przed bankiem. Tak. Tak. Tak. I on tam ciekawe brzmienie drzwi bankowych mi prezentował, ruszając, aż przyszedł ochroniarz i nas wyrzucił z tego banku. On słyszał inaczej, słyszał więcej może. Wrażliwy bardzo. Kiedy udaje, że nie wie, w lustrze przegląda się, jak głupia gada sama do siebie, ale ona bardzo dobrze wie. Kiedy udaje, że nie wie, lepszej koleżance zbliża się. Że zakochała się. Się zakochała. Zakochała się. Chociaż tego wcale nie chciała, ale znowu zakochała się. Znowu się zakochała. Znowu zakochała się. Chociaż tego wcale nie chciała, ale ona bardzo dobrze wie. Najlepszej koleżance zbliża się. Ten nocny Kraków, który się pojawił przed chwilą w waszych spacerach, ten inny Kraków, mało znany, powiedzmy nie Krakusom, o zabiciu ciotki, o Karolu Kocie, o tym, że gdyby pan tylko chciał, to mógł pan zrobić z Krakowa Wrocław długo przed Krajewskim. No tak. Ale te historie są w jakiś tam sposób rejestrowane, nagłaśniane, ale to jeszcze za mało, bo jest taki właśnie ciemny Kraków, jest taki Kraków nieturystyczny, taki Kraków, który jest jakąś legendą, który nie pojawia się od razu. Można powiedzieć, że jeszcze nie odkryty? Nie, można powiedzieć. Były jakieś filmy o Karolu Kocie, były dokumenty bardzo mocne o Karolu Kocie, były jakieś tam historie. Gdzieś tam w innych miastach mogą być znane, natomiast... Ja mam wrażenie, bo chyba widziałem taki dokument, że to było jednak o człowieku, a nie o mieście. Bardziej, tak, więc... tak, ale to miasto właśnie, jeżeli mówimy o zabiciu ciotki, to też było to, ta powieść Andrzeja Bursy, mało znana, była sfilmowana, mikropowieść, przez Grzegorza Królikiewicza przed laty. Ale to nie był dobry film. Jakoś ten film nie był o Krakowie. Kraków jeszcze, mimo że jakieś ministerstwa dają jakieś pieniądze, jakieś rady miasta dają pieniądze na to, żeby film dział się w Krakowie, to Kraków jeszcze tak naprawdę nie został pokazany. To miasto jeszcze czeka na takie prawdziwe pokazanie, bo Kraków, jakiś zakamarków, nie jest Krakowem tym, który jest na rynku na przykład w tej chwili. Szczególnie w tej chwili. No, w tej chwili. Ja mieszkałem kiedyś w centrum, 5 lat temu na małym rynku mieszkałem i uciekłem stamtąd, bo to już nie jest moje miasto. Centrum to już nie jest moje miasto. Śnieg w kościołach, śnieg w bramach, śnieg pod kopcem Kościuszki. Mam cień. Widziałem, obejrzałem się. Mam cień siny na śniegu. Mam płaszcz za duży, ciemniejszy od spodni. Mam w płaszczu narzędzie. Nie zasłonisz, zostaw. No jeszcze bardziej odkryj. Lubię jak krwawisz, bo stare kobiety nie. Dzwonek w plecy, dzwonki w kościołach, dzwonki w bramach, dzwonki pod kopcem Kościuszki. z orzełkiem. Trener sekcji strzeleckiej stwierdził, że nie mogę reprezentować. Wziąłem duży rozmach i ściąłem jednocześnie chłopca, śnieg, powietrze, swój kręgosłup, łodygę. Śnieg pada, śnieg pada. Maszeruję przez sen. Mnożę się. Słuchając pana Marcina Świetlickiego, pomyślałem, że następną jego książką powinien być jego subiektywny przewodnik po Krakowie. Pytanie brzmi, czy po pierwsze chciałby, po drugie, czy chciałby się podzielić? Mówię coś.